سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، شكراني نيجي كوكم إليفز نمسحيك الله تبارك وتعالى كنبيا نمتكيا سؤالا سلام تميت محمد صلى الله عليه وسلم تكيوا ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi wenye khairi nyingi, mwezi wenye baraka nyingi, mwezi ambao Allah tabaraka wa taala ameutukuza. Fa huwa sayyidu shuhur, Ramadhani ndio bwana wa miezi yote. Kwa hiyo ni fadhila ya Allah tabaraka wa taala aliyetufadhilisha mimi na wewe kuwepo ndani ya mwezi huu, kwa sababu masahaba radhiallahu ta'ala anhum walikuwa wakifurahi kuudiriki mwezi huu. Walaysa sha'an fi idraki ramadhan, innama sha'anu an yughfara fi ramadhan. Kuidiriki ramadhani si hoja, lakini hoja ni kupata msamaha, kupata khairi, kupata fadhila, rehma, baraka zilizopo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo kuudiriki Ramadhani sio hoja kubwa sana, lakini je, tumetumia nyakati zetu vizuri ili kupata zile kheri za ndani ya Ramadhani? Walidhalika kana salaf yasaluna Allah tabaraka wa taala an yuwaffiqahum fil a'mali salihat. Miongoni mwa mwenendo ya wema waliotangulia, walikuwa wakiingia ndani ya Ramadhani wanataka msaada wa Allah, wanamwomba Allah awape taufiki kupata, aniwafikahum, awafikishe fil a'mali, kufanya matendo mema ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo ndio maana tukasema kuidiriki Ramadhani si hoja. Waarabu wanasema laysa almuhim kaifa tumsiku bilqalam, almuhimu madha sataktubu bihi. Waarabu wana msemo wao kwamba kushika kalamu si hoja, hoja ni kitu gani kile unachotaka kuandika. Kadhalika Ramadhan, Ramadhan ina khasais nyingi ambazo hazipo, hazipatikani katika miezi mingine. Yaqulu an-nabiy alayhi salatu wassalam walillahi utaqaum minan nar dhalika fi kulli layla. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema Allah tabaraka wa taala anawaepusha watu na moto wa jahannam kila usiku wa Ramadhan, na ndiyo maana Ramadhani yote ni rahma, Ramadhani yote ni maghfira, Ramadhani yote ni itiqum minan nar. Hata ile hadithi ambayo mashuhuri ni hadithi dhaifu, awaluhu rahma wa awsatuhu maghfira wa akhiruhu itiqu minan nar, hadithi haijathibiti kwamba mwanzo wake ndiyo rahma, katikati yake maghfira, mwisho wake ni kuokolewa na moto wa jahannam. La, hadithi iliyothibiti, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kila usiku wa Ramadhan watu wanaokolewa na moto wa jahannam. Allahumma ja'alna minhum. Tunamwomba Allah tabaraka wa taala atujaalie kuwa miongoni mwa wale ambao wenye kuokolewa na moto wa jahannam na Allah atupe taufik ili tuweze kutumia vema haya masiku machache. Allah mwenyewe aliyeumba dunia na aliyetuumba sisi anasema ayyaman ma'dudat. Kwa hiyo ipo haja Waislamu kupunguza mambo yao mbalimbali ya dunia kwa ajili ya kuchuma mema ndani ya Ramadhan. Kwa sababu gani? Ayyaman ma'dudat, ni masiku machache yenye kuhesabika. Kwa hiyo hakuna ubaya kama wewe ulikuwa unafungua kazi zako masaa 12, punguza hata masaa mawili, hautopungukiwa kitu katika dunia yako, bali utaongezea khairi nyingi akaunti yako na mizani yako yaum al-qiyama. Qira'atul Qur'an, birrul walidain wal ihsan ilayhima, as-sabri, ash-shukri, ad-du'a, yote haya yanatakikana watu tuzidishe khairi nyingi na nyingi. Na ndio maana ukisoma sera ya salaf satara ajaban ujab, utaona maajabu jinsi gani walivyokuwa wakifurahi kuingia Ramadhan na walivyokuwa wakitumia muda wao katika kufanya matendo mema. Kwa hiyo tupunguze mambo yetu mbalimbali ya kidunia kwa ajili ya kuzidiriki hizi kheri za Ramadhan, ikiweko kusoma sana Qur'an, kuzidisha katika kusoma Qur'an, na ndio wema waliotangulia wakifanya hivyo. Kwa hiyo katika nasaha hizi fupi nimeonelea, baada ya utangulizi huo, tusome baadhi ya huquq, haki mbalimbali ambazo amezikusanya al-allamatu sa'diyu katika kitabu chake Nurul Basair wal Albabi fi ahkamil ibadat wal muamalat wal huquq wal adab. Allamatu sa'diyu, mmoja wa wanachuoni mashhuri kabisa wa ahli sunna wal jamaa, na inatosha kuelewa kwamba ni mwanachuoni mkubwa kabisa kutokana na muallifat, vitabu alivyoandika, na wanafunzi walioacha akiwepo al-imamu al-allama al-sheikh ibn Uthaymeen. Kwa hiyo ametoa faida nyingi katika mambo ya miamala. Unajua watu wengi unaweza kumkuta yupo vizuri katika baadhi ya mambo, lakini katika muamala unamkuta feria taabani, au katika zile haki mbalimbali, yeye vipi Muislamu anaishi na familia yake, vipi Muislamu anaishi na watoto wake na majirani zake na wazazi wake. Kwa hiyo katika janibu hii unaweza kukuta kuna mapungufu mengi. Kwa hiyo kaona katika huu muda mfupi katika kupeana hiyo atanbihi, nayo si nyingine ni katika faslu fi haqqi al-awlad, lango unaozungumzia juu ya kuhusiana na haki za hawa watoto. Walillahi alhamdu, al-awladu ni'ma ya ikhwan, watoto ni neema kubwa sana hawa tulionao. Kwa nini ni neema? Kwa kuwa wao ndio watasimama badala yetu sisi tukiondoka katika dunia hii. Kwa kuwa wao, Nabii alayhi salatu wassalam katika hadithi yake mashuhuri, hata mwanadamu akitangulia mbele ya haki, inqata amalu illa min thalath, matendo yake yote yanakatika isipokuwa matatu, mojawapo ni waladun salih, kuacha mtoto mwema ambaye anayemwombea. Kwa hiyo la shaka anna al-aulada ni'ma, hakuna shaka yoyote, lazima tuelewe watoto ni neema kubwa. Akasema Allama Tusaadi, walil auladu ala walidihim huquq, na hawa watoto juu ya wazazi wao wana haki nyingi sana. Sifurahie tu kwamba mimi na watoto watano na watoto saba na watoto sita na mtoto mmoja. Kwa hakika hawa wanazo haki nyingi sana, bali fa innahum amanatun indahum, kwani hawa watoto kwa wazazi wao ni amana. Na amana ni nini? Al-amana, wanasema ahlul ilmi, al-amanatu kullu ma tu'tamanu alayhi min huquqi llahi au huquqi al-ibad. Amana ni kila jambo analoaminiwa mja juu yake miongoni mwa haki za Allah au haki za waja, hiyo inaitwa ni amana. Kwa maana hiyo, hao watoto tulionao majumbani kwetu ni amana. Wa hum mas'uluna anhum fa alaihim bisababihim, na wao hao wazazi wataulizwa, na sisi sote ni wazazi, tutaulizwa mbele ya Allah tabaraka wa taala, je, tuliwalea vipi watoto wetu hawa? Kwa sababu leo hii unakuta, ndugu zangu katika imani, watu wengi tunawaangalia watoto wetu katika munasaba wa ile hali ya miili yao, chakula chao, matibabu yao. La shaka hiyo ni jambo la haki. Wa kullukum ra'i wa kullukum mas'ul an ra'iyati, nyote ni wachunga na mtaulizwa juu ya kile mlichokichunga. Kwa maana hiyo, Sheikh Saadi anasema yani, bisababi al-iladi, kwa sababu ya kuwazaa hawa watoto, basi kuna alwajibat, kuna mambo ya wajibu yaliyokuwa mengi yanayotuhusu sisi wazazi kupitia watoto wetu. Ahaduhuma, jambo la mwanzo kabisa mojawapo, alqiyamu bilmaunati albadaniya, kwanza kuwasimamia yale mahitajio ya kimwili, minan nafaka, kuwahudumia chakula chao, wakiswa, mavazi yao, wama yatbau dhalika fahuwa wajibun la budda min, haya ni mambo ya wajibu wala hakuna budi, maa annahu min afdhal al-ibadat, lakini pia pamoja lazima kutambua kwamba ni miongoni mwa ibada zilizokuwa kubwa sana, hususan ma ihtisabi thawabi inda Allahi tabaraka wa ta'ala, pamoja na kutarajia malipo mbele ya Allah tabaraka wa ta'ala. Yani elewa kwamba unapomhudumia mtoto wako, sawa katika chakula unachompa, vile vile katika mavazi unayomnunulia, ukitarajia malipo, basi wewe unapata thawabu nyingi sana, kwa sababu hilo ni jambo ambalo la wajib. Mtume anasema, fa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allahi illa ujirta alaiha, kwa sababu wewe hautoi nafaka, matumizi yoyote yale ambayo unatarajia kupata uso wa Allah tabaraka wa taala, basi isipokuwa upata ujira, hata ma tajalahu fi imraatik, hata kile unachokiweka tumdomoni mwa mkeo pia unapata fadhila. Na katika hadithi mashhuri Mtume anasema, afdhalu dinarin yunfiqahu ar-rajul dinarun yunfiquhu ala iyalihi, dinari iliyo bora ambayo yunfiquhu ar-rajul, anayoitoa mtu, ni dinarun yunfiquhu ala iyalihi, ni ile dinari, pesa, mali anayoitoa kwa ajili ya kupatia familia yake, hii ni dinari iliyo bora zaidi. Lakini katika hadithi ya Abi Huraira Mtume anasema, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu ala miskinin wa dinarun anfaqtahu fi raqaba wa dinarun anfaqtahu fi ahlik a'zamaha ajran dinarun anfaqtahu ala ahlik. Mtume anasema, ile pesa unayotoa wewe kwa ajili ya njia ya Allah sabilillah, au unayotoa kwa ajili ya kuwasaidia fuqara wal masakin, au unayotoa ile pesa kwa ajili ya kukomboa shingo za watumwa, na ile pesa unayotoa kwa ajili ya familia yako, hii unayotoa kwa ajili ya familia yako ina fadhila iliyokuwa kubwa zaidi. Kwa hiyo suala la kumsimamia kijana wako katika mahitajio ya kimwili, jambo hili ni wajib, na mwenye kufanya anapata fadhila. Lakini nau thani, aina ya pili, ni wajibu tarbiyatu diniya. Kwa hakika kipengele hichi kilichotangulia, wengi hawafanyi mapungufu, walillahi alhamdu. Hususan ni mtu akiwa na nafasi, kijana wake atakula kile anachokitaka. Akiugua yupo tayari kumtafutia daktari bingwa. Masomo ana uwezo wa kuitafuta shule tu iliyo kiwango cha hali ya juu, hata mwaka mzima anaitafuta shule ili kijana wake apate kusoma vizuri. Ataitafuta katika mitandao, atawapigia simu watu nchi mbalimbali, shule gani yenye hadhi ya kusoma kijana wangu. Hakika watu wengi hawafanyi mapungufu katika janibu hiyo. Ima katika hii nao thani ya pili ni wajibu tarbiyati diniya, ule uwajibu wa kumlea kijana wako katika malezi ya Kiislamu. Hapa sasa ndiyo kuna tatizo kubwa sana kwa ndugu zetu wengi katika imani, na ndiyo maana si ajabu kumkuta kijana anachukua degree ngazi ya chuo kikuu, anasomea uchumi, anasomea education, anasomea geology, sijui electrician, mambo mbalimbali. Lakini si ajabu kumkuta huyo kijana pengine suratul Fatiha haijui, kaifiyatus sala, namna alivyoswali Mtume sallallahu alaihi wasallam hajui. Kwa hiyo katika hii janib ambayo tarbiyatu diniya, kumlea mtoto katika malezi ya dini, na jambo la kwanza kabisa anturabbihim ala tauhid, kuwalea watoto katika tauhid, kumjua Allah, kumpokesha Allah. Na ndiyo maana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi mashhur amembeba yule sahabi aljalil ibn ammihi Abdullah ibn Abbas, amembeba katika mnyama, anamwambia ya ghulamu ihfadhillah yahfadhuka, ihfadhillah tajiduhu tujahak, idha sa'alta fas'alillah wa idha sta'anta fasta'in billah. Alhadith tena Ibn Abbas kipindi hicho ni duna albulugh, bado hata hajabaligh, Mtume anampa tarbiyatu ad-diniya, anamfundisha tauhid. Ukitaka kuomba, muombe Allah, na ukitaka msaada, basi taka msaada kwa Allah, kumjenga kwamba yeye ajiepushe na mambo ya shirkiyat, kutegemea na kuomba kwa asiyekuwa Allah. Jambo hilo ni munkar na halifai. Kwa hiyo hii nukta ya pili ambayo iliyo wajibu ameitaja Allamatu Saadi, anasema fa'ala alwalidai ta'alimuhum alqur'ana wal ilma wal kitabata wa tawabi'a dhalik. Iliyo wajib ya ikhwata, ndugu zangu katika imani, ni wazazi, ni juu ya wazazi wawili kumfundisha kijana wao Qur'ani, aijue Qur'ani toka akiwa mtoto mdogo kabisa, aelewe nini Qur'ani, atamkishwe maneno ya Qur'ani, aelewe suratul Fatiha, aipende Qur'an. Leo watoto kutokana na mfumo wa maisha yetu, watoto wengi wanaanza kuimba music, kwa sababu toka mtoto anazaliwa ni miziki mtindo mmoja katika majumba yetu. Yaani ndio kitu cha kwanza hicho, mtoto anakuimbia miziki hii yote ya kisasa, kwa sababu ndiyo mfumo wa kimagharibi ambao ndiyo unatawala kiasi kikubwa katika majumba yetu. Kwa hiyo jambo la kwanza Allama Saadi anasema alwalidaini ta'alimuhum alqur'ana wal ilma, amfundishe kijana wake Qur'ani na ilmu ya kisharia, wal kitabata kuandika, wa tawabi'a dhalika na yenye kufuatisha mambo hayo, kama vile tahara, kijana aelewe nini tahara, aelewe nini siyam, aelewe nini istiqbalu alqibla, ni kiswali lazima nielekee qibla. Akiwa binti tayari amekwisha inukia, aelewe nini hijab, ajiepushe kutoa mikono kwa rijalul ajanibi, wanamume wa kando. Yani lazima, hili ni jambo la wajib ambayo wengi wanafanya mapungufu katika janibu hii. inshallah taala kesho tutamalizia hichi kipengele ambacho ni muhimu sana, kipengele kinachohusiana na tarbiyat al-awlad katika mambo ya dini yetu, ambayo leo hii matatizo mengi sana, mashakili mengi tuliyokuwa nayo kupitia vijana wetu ni kutokana na kufanya mapungufu katika tarbiyat ad-diniya. Ndio maana leo hii malalamiko mengi, maana mtoto anakulia katika akhlaqi za gharbia, music, katuni, kijana muda wote anapewa simu, anatumia hasub, television. Kwa hiyo anakulia zile afkar ambazo kumpeleka katika batil wala si kazi kubwa. Na ndio watu wanakuja kuamka sasa hivi wanaona kwamba jamii mbona imeharibika kiasi hichi. Kwa hiyo inshallah taala kesho inshallah tutamalizia katika hichi kipengele cha at-tarbiyatu ad-diniya katika kitabu hichi Nurul Basair والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب للعلامة السعدي علي فريك موكا 1376. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.